रवि विरोचन सर्व शासन विमल देवाय नमः। अजात शत्रु सर्व गोचर मंत्र मुंडाय नमः। भस्माशायी तीर्थ रूप शमशानीलाय नमः। रुद्र रुद्र महारुद्र शिव शंकर प्रलयंकर भूतनाथ हो महाकाल अघोराय भयंकर। नमो नमः शिव शंकर नमो नमः शिव शंकर नमो नमः शिव शंकर नमो नमः शिव शंकर नमो नमः शिव शंकर नमो नमः शिव शंकर।